وبقعته التي لطيفة. ماذا ذيك؟ ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة بأن يبتعد عنها المصلي ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة. التي يقف عليها للصلاة namaz için kendisi üzerine doğmuş olduğu yerin lekesinden sakınmasıdır. Evet. Ben necasetu, necaset kadarın mahsusu belirlemiş pisliktir. Yemna ve cinsuhu es salate. Cinsinin varlığı namazı men ediyor. Kelme-i teti, ölü gibi, ve demi, kan gibi, vel hamri, içki gibi, vel bevli, bevl gibi, vel gayeti, büyük abdest gibi. Kale Teala, Allah-u Teala dedi ki, ve siyabeke fetahhir, ve elbiseni temizle. Kale İbn-i Şirin, İbn-i Şirin dedi ki, اَغْتِلْهَا بِالْمَاءِ Onu suyla yıka. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki, اِسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ Bevlden sakının. فَاِنَّ عَمَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ Kabir azabının geneli çoğu ondandır. وَاَمَرَ sallallahu aleyhi ve sellem, اَلْمَرْعَةَ Kadına emretti Peygamber aleyhissalatu vesselam, اَنْ تَقْتِسِلَ ثَوْبَهَا elbisesini yıkamasını اِذَا اَصَابَهُ demul haydi hayız kanı isabet ettiği zaman elbisesini yıkamasını emretti ve tusalliye namaz kılmasını emretti fihi onda namaz kılmasını emretti ve emera emretti bidelk na'leyni ayakkabıların sürtülmesini thümme salate fihime sonra ikisinde namaz kılmasını emretti ve emera emretti bisabbil ma'i suyun dökülmesini alel bevli dedi hasere fil mescidi mescitte meydana gelen bevlin üzerine su dökülmesini emretti. Ve gayru zâlike minel edilleti dâlleti ala istinâb necaseti necasetten sakınmaya derler eden diğer deliller. Fela tesihu salatun namaz sahih olmaz ma vücudun necaseti necasetin varlığı ile fi bedenil musalli namaz kılanın bedeninde ev thevbihi veyahut da elbisesinde ev il buk'atilleti yusalli aleyhe kendisi üzerinde namaz kılmış olduğu yerin lekesinde namaz kılanın elbisesinde bedeninde necaset varlığıyla namaz sayılmaz. Evet. Şimdi normalde biz okuduğumuz bab ne? Namazın şartları. Yani namazın olmazsa olmazları. Öyle değil mi? Namazın dışından olup da namazın olmazsa olan maddeleri. Bugün göreceğimiz olan necasetlerden içtinab etmek. Şimdi biz demiştik ki temizlik iki kısımdır. Öyle değil mi? Bir hissi temizlik vardır. Bir de manevi temizlik vardır. Demiştik manevi temizlik nedir? Manevi temizlik abdesttir. Öyle mi? Aslında temel olaraktan namazın şartı abdesttir. Öyle mi? O da nedir? O da hissi temizlik değildir, manevi temizliktir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Allah azze ve celle ayette diyordu ki يَوْلَزْنَا مَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَقْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَنَافِقِ اِلَى اَخِرِهِ Nabaza kalktığınız zaman abdest alın diye Allah azze ve celle emrediyor. Resulullah ne diyordu aleyhissalatü vesselam? اِذَا اَحْدَسَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَسَ حَتَّى يَتَوَضَّى Sizden biri abdesti bozulduğu zaman tekrardan abdest almayıncaya kadar Allah azze ve celle onun namazını kabul etmez. Tamam. Birincisi ne? Manevi temizlik. O da nedir? O da şeydir. Abdesttir. Abdest hissi bir temizlik değildir. Öyle değil mi? Her ne kadar zahiren hissi gibi görünse de lakin aslında abdest nedir? Aslında abdest manevi bir temizliktir. Niye? Çünkü mesela diyelim ki bir adam abdest alsa örneğin vücudunda necaset olsa yine bu necis kabul ediliyor. Öyle mi? Demek ki abdestle bunun arasında ne yoktur? Abdestle bunun arasında. Yani mesela benim elbisemde necaset var. Ben gittim abdest aldım. Ben temizlenmiş olmuyorum. Öyle mi? Bu benim sadece neyimdir? Bu benim manevi temizliğimdir. Yani bunun pislikle, temizlikle alakası yok. Mesela ben diyelim abdest aldım. Sonra gittim elimi kirlettim mesela. Bir şeyler yaptım. Elim yüzüm kirlendi. Benim abdestim bozuluyor mu? Bozulmuyor. Benim abdestim yine nedir? Bakidir. Bir de ne var dedik? Bir de dedi ki şey var. Hissi temizlik var. Bu da nedir? Namaz için şart olan üç kısımdır. Bir, insanın bedeninin temiz olması. İki, insanın elbisesinin temiz olması. Üç, insanın namaz kıldığı mıntıkanın temiz olmasıdır. Öyle mi? Üçü bunlar nedir? Şeye girer. Hissi temizliğe girer. Ama elbisenin temiz olmasına gelince Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ Ama elbiseni temizle. Şeyh burada delil olarak neyi getirdi? İbn-i Sirin'in yani elbiseni su ile yıka. Yoksa bu ayet-i kerimede 11'e yakın farklı görüş var. Öyle değil mi? 11'den fazla şekilde bu ayet-i kerime tefsir edilmiş. Çoğu alim de bunu yani ahlakını temizle. İşte kendini şirkten ondan sonra ahlaksız olan Mekke toplumunda var olan şeylerden temizle manasında kullanıldığını söylemiş. Ama bu manaya da delalet ettiğini söylemişler. İki, Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır mesela? Peygamber aleyhissalatü vesselam şeylerinde, ayakkabılarında şey gördüğü zaman, necaset olduğu zaman Cibril kendisine hatırlatmıştır. Namazın ortasında olmasına rağmen ayakkabılarını çıkarmıştır, kenara koymuştur. Fiiliyle böyle yaptığı gibi bir de Müslümanlara sözlü olarak emretmiştir. Ne demiştir Peygamber aleyhissalatü vesselam? اِذَا رَعَى اَحَدُكُمْ ف۪ينَ عَلَيْهِ اَزَنْ فَلْيَمْسَحْهُ بِتُرَابٍ Sizden biri ayakkabılarında necaset gördüğü zaman onu ne yapsın? Onu toprağa sürsün demiştir Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bedenin temiz olmasına gelince, yani insanın bedenini necasetten temizlenmesine gelince, mesela demiştik Hazreti Ali işte Resulullah'a sormaya utanıp da bir başkası aracılığıyla mezin hükmünü sorduğunda ondan abdest alması gerektiğini ve isabet ettiği yerlerin de yıkanması gerektiğini, bedende isabet ettiği yerlerin de hatta zekerin ve zekerin alt kısımlarının mezi isabet ettiğinden ötürü yıkanması gerektiğini Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmıştı? Söylemişti. Mekanın temiz olmasına gelince aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Aleyhissalatü vesselam bir Arabi gelip mescide işediği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam ona saldırmak isteyen sahabeyi bundan men etmiştir. Daha sonra bir kova su isteyip bir kova suyu ne yapmıştır? Bir kova suyu getirip onun üzerine dökmüştür. Veyahut da işte mescide tükürmekten, mescidi pisletmekten namaz kılınan mıntıkayı Resulullah aleyhissalatü vesselam nehyetmiştir. Biz de ne diyeceğiz o zaman? Diyeceğiz ki bunlar yani elbisenin, bedenin ve namaz kılınan mekanın temiz olması namazın nelerindendir? Namazın şartlarındandır. Ve umumen bunlarda var olan bir necaset de namazın batıl olmasını gerektirir. Bu umumi hüküm. Şimdi bunun istisnalarına geleceğiz. Yani ne zaman bu istisna olur diye. Lakin umumi olarak bilmemiz gereken nedir? Bunların olduğu yerde, bunların olduğu zamanda namaz nedir? Namaz batıldır. Evet. وَمَنْ رَعَى عَلَيْهِ النَّجَاسَةَ بَعْدِ الصَّلَاةِ Namaz kıldıktan sonra üzerinde necaset görülse وَلَا يَدْرِي مَتَى حَدَثَتْ Ne zaman meydana geldiğini de bilmez ise فَسَلَاتُهُ صَحِحَةٌ Onun namazı sahihtir. وَكَذَا Aynı şekilde لَوْ كَانَ عَالِمًا بِهَا Eğer necaseti biliyor ise قَبْلِ الصَّلَاةِ Namazdan önce لَكِنْ نَسِيَ اَنْ يُزِيلَهَا Fakat onu izale etmeyi unutmuş ise فَسَلَاتُهُ صَحِحَةٌ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ Racih olan görüşe göre onun namazı yine sahihtir. وَاِنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ Eğer necaseti bilir ise اَثْنَاءِ الصَّلَاةِ Namaz esnasında necaseti bilir ise وَاَمْكَنَهُ اِزَالَتُهَا Onu izale etmeye de güç yetirir ise مِنْ غَيْرِ حَمْلِ كَثِيرٍ Çok uğraşmadan onu izale etmeye de güç yetirir ise كَخَلْ اَنَّعَلِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ كَثِيرٍ Ha, tamam. كَخَلْ اَنَّعَلِ Ayakkabıları çıkarmak gibi وَالْاَمَامَةِ Sarığı çıkarmak gibi وَنَحْبِهِمَا Ve bu ikisinin benzeri gibi اَزَالَهُمَا Bu ikisini izale eder وَبَنَا Ve daha sonra o işi yapar. Ve bena bina eder. Ne demek bina eder? Yani namaza kaldığı yerden devam eder. Tamam? Ve in lem yetemekken eğer güç yetiremezse min izaletihe onu izale etmeye batalet salatu namaz batıl olur. Şimdi normalde burada üç tane farklı şey yaptı. Üç tane farklı madde zikretti şeyh. Dedi ki bir, kişi namaz kıldı. Namazı bitirdi birinci suret. Bir baktı ki üzerinde necaset var. Öyle mi? Kişi namazını kıldı. Namazını bitirdi. Bir baktı üzerinde necaset var. Veya bir baktı necasetin üzerine namaz kılmış. Mesela yani namaz kıldığı mekan necis olan bir mekan. Bu birinci şekil. Şimdi bu adam ne yapacak? Şimdi normalde bu adam ne yapacakla ilgili alimlerin arasında ne var? Alimlerin arasında ihtilaf var. Nedir? Bir grup alim demişler ki bu adamın kılmış olduğu namaz sahihtir. Bunun üzerine de bir şey yoktur. Bunun üzerine de bir beis yoktur. Şeyhin tercih etmiş olduğu görüş de bu. İmam Ahmed'in mezhebinde de zaten kabul görmüş olan görüş bu görüş. Yani İmam Ahmed'in kabul etmiş olduğu görüş de bu görüş. Ne dedi? فَسَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ Onun namazı nedir? Onun namazı sahihtir dedi. İkinci görüş ise nedir? Mutlaka iade edecek o namaz. Yani ne zaman olursa olsun, istersen iki gün sonra fark etti, istersen üç gün sonra fark etti, istersen iki vakit sonra fark etti, fark etmez. O namazı ne yapacaktır? O namazı iade edecektir diye. Hatta mesela bazıları şöyle bir fıkıh kitaplarında şöyle bir iftiratta bulunmuşlar. İftirattan kastımız hani faraza bir şey. Mesela diyelim ki bir adam bugün akşam kalktı, bugün akşam baktı elbisesinde necaset var. Tamam mı? Bu necaseti ne zaman geldi bu necaset bilmiyor. Elbiseyi giydiği tarihi baz alacak, o tarihten bu yana bütün namazları iade edecek. Tamam mı? Çünkü ilk giydiği andan da necaset olmuş olabilir, yeni de olmuş olabilir diye hepsini tek tek ne yapacak? İade edecek. Şimdi biz demiştik ki biz sünnete baktığımız zaman rükünleri veya şartları eksik kılınmış olan namazın iadesi nasıldır diye hatırlıyor musun? Demiştik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bir kaide öğretmiştir. O da nedir? Biliyorsun 7 tane hadis imamının birden tahric ettiği namazını kötü kılan adam, Musi'i salatehu denen adam değil mi? Adam geliyor, namazını kılıyor mescitte. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor? İrci' fesalli fe inneke lem tusalli. Dön namazını kıl. Muhakkak ki sen namaz kılmadın diyor Peygamber. Onun namazını kabul etmiyor. Adam gidiyor bir daha kılıyor. Bir daha geliyor tekrar. İrci' fesalli fe inneke lem tusalli. Bir daha. En son adam diyor ki seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki ben bundan başkasını bilmiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona neyi öğretiyor? Namaza başladığın zaman tekbir getir, kıbleye yönel, Fatiha'yı oku, rukuya git, rukuda tumanin et ta ki bütün kemiklerin yerine oturuncaya kadar. Sonra rukudan kalk ta ki bütün kemiklerin tekrardan düzelinceye kadar. Sonra secdeye git, orada bekle ta ki kemiklerin secdede oturana kadar. Ha. Bu adam demek ki ne yapmış? Namazın rükünlerini ihlal etmiş. O da nedir? Tumanine yapmamış yani hiç durmamış böyle tam doğrulacak kadar durmadan kalkmış inmiş bu şekilde. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle demiyor değil mi? Sen ne zamandan beri bu şekilde namaz kılıyorsun? Adam diyor ki seni hak ile gönderene yemin olsun ki ben bundan başkasını bilmiyorum. O zaman bu adam Müslüman olduğu günden bu yana namazını bu şekilde kılıyor. Öyle mi? Git Müslüman olduğun günden bu yana kıldığın bütün namazları tekrardan iade et. Çünkü sen namaz kılmadın demiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Ona sadece içinde olduğu vaktin namazını tekrar ettiriyor. Öyle mi? Hakeza demiştik Ammar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu bir ihtiyaç için gönderdiği zaman yolda cünüp olmuştu. Değil mi? Cünüp olunca da nasıl teyemmüm etmesi gerektiğini bilmiyordu. Ne yapmıştı? Şeyde yuvarlanmıştı. Çıkmıştı bir toprak tepesinin üzerine oradan aşağı doğru yuvarlanmıştı. Bütün bedenine toprak değdiği zaman teyemmüm almış olacağını zannederekten. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a zikrettiğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona o şekilde kılmış olduğu namazları ne yapmamıştı? İade ettirmemişti. Biz ne demiştik? O zaman demiştik buradan şu çıkar. Rükünlarında veya şartlarında yanlışlık yapılan bir namaz eğer vaktin içindeyken fark edilirse o namazın tekrardan ne yapılması lazımdır? Kılınması lazımdır. Lakin eğer o namaz vakit çıktıktan sonra fark edilmişse o yanlış. O zaman nedir? Ve insan da bunu bilmiyorsa zaten adam mesela kasıtlı üzerinde necaset var. Ben üzerimde necaset var da öyle namaz kılacağım derse zaten bunun namazı batıldır bir de bu günahkardır ayrıyeten. Yani bu şekil bir yanlış ya kasten bunu yaptığını. Zaten bunu yapmışsa ya görmemiştir veyahut da nedir? Bilmemiştir vesaire. Onun için vaktin içindeki olanlar demiştik iade edilecek. Vaktin dışında olanlar ne olacak? Vaktin dışında olanlar iade edilmez. Bu nedir? Bu bütün meseleler için aynıdır. Yani adam diyelim geldi işte ben abdestsiz namaz kıldım. İşte ben sonra hatırladım abdestimin olmadığını. İşte ben namaz kılarken bir secde yapmamışım. Sonradan aklıma geldi mesela. Ben işte namaz kılarken Fatiha'yı okumamışım. Sonradan aklıma geldi mesela. Hepsi nedir? Hepsi bunun için, bu kaide için geçerlidir. Tamam. Hatta bu kaide üzerinde icma edilmiş bir kaide değil. Daha yeni ihtilafı ne yaptık? Daha yeni ihtilafı zikrettik. Bu sadece sünnete baktığımız zaman sahih sünnetten hangisini iade edilip hangisinin iade edilmeyeceğine dair elde edebileceğimiz bir kaidedir. Tamam mı? Bu birinci suret. Yani adam namazını kıldı, sonra bir baktı üzerinde necaset var, haberi yok. İki, bizim üzerimizde diyelim necaset var, öyle mi? Biz biliyoruz, bu pantolonu değiştirmemiz lazım mesela. Lakin ne oldu? Lakin diyelim ki unuttuk, namaz kıldık, sonra hatırladık. Ama bak burada cehalet yok, burada ne var? Burada unutkanlık var. Öyle mi? Burada cehalet söz konusu değil. Burada ne var? Burada unutkanlık söz konusu. Peki burada ne yapacağız? Burada şeyh demiş ki, racih olan görüşe göre bunun namazı da şeydir, namazı da sahihtir. E zaten normalde düşündüğümüz zaman şöyle bir şey var. Bilmeyeninki eğer şeyse, bilmeyeninki sahihse, bununki de sahihtir. Niye? Çünkü nisyan da semavi bir engeldir. Öyle mi? Oysa bilmemek mesela duruma göre değişebilir. Ama nisyan, yani unutkanlık, bu tamamen semavidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam şey içinde diyor ya, namaz içindedir, onu unutup hiç kılmayan için mesela veyahut da uyuyan, hatırladığı anda veya uyandığı anda onu ne yapsın? Onu kılsın diyor. Normalde bunun için de aynısı geçerlidir. Eğer insan unutmuşsa, vaktin içinde bunu fark ederse, tekrardan bu namazı ne yapması lazım? İade etmesi lazım. Çünkü namazın şartlarından birini ihlal etmiştir. Şart da neydi? مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمْ. Yani kendisi olmadığı zaman o olay da, o olayın da olmadı. Neyin şartıysa artık onun da olmadığı şeydir, onu batıl kılan şeydir. Lakin vakit çıkmışsa bunun telafisi neyle olur? Tövbeyle olur. Öyle mi? Allah'ım sen beni affet, ben bunu unutmuşum veya ben bunu bilmiyordum vesaire diyerekten bunun ki bu şekilde olur. Üçüncü suret ne? Namazın içinde diyelim necaseti fark etti. Yani adam namaz kılarken bir gözüne çarptı ki elbisesinin üzerinde ne var? Elbisesinin üzerinde mesela necaset var. Bu adam ne yapacak? Bu adam normalde ne dedik? Peygamber aleyhissalatü vesselam namazdayken ayakkabılarını çıkarıp kenara koydu. Ashabı da ayakkabılarını çıkarıp kenara koydu. Namazdan sonra dedik siz niye ayakkabılarınızı çıkardınız? Dediler senin çıkardığını görünce biz de çıkardık. O da dedi ki hayır, Cibril bana ayakkabılarında necaset olduğunu haber verdi. Ben ondan dolayı ayakkabılarımı çıkardım, kenara koydum. Bu hadisten ne çıkar? Şu çıkar. Eğer biz namazın içindeyken bir necaseti üzerimizde fark edersek ve onu izale etmeye de imkan bulursak onu izale edeceğiz. Öyle mi? Mesela şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Örnek, şimdi bunun şekilleri değişir. Diyelim ki ayakkabıyla namaz kılıyorum ben. Necaset benim ayakkabımda. Ben bunu fark ettim, tamam hadise uydum, çıkardım. Lakin farz edelim necaset benim pantolonumda. Öyle mi? Ben bunu çıkarsam ne olacak? Avret mahallim açığa çıkacak bu defa. Öyle mi? Avret mahallim açığa çıktığı zaman başka bir şartı ihlal edeceğim bu defa. Oysa ben elbise olmadığından dolayı veyahut da vesaire vesaire vakit olmadığından dolayı değil. Ben zaten namazı bitirip yeni bir pantolon giyip veya yeni bir elbise giyip onunla namaz kılabilirim. Eğer ikinci bir ihlala sebebiyet verecekse bu necaseti izale etmek, efdal olan namazı bırakıp onu komple halledip namaza tekrardan ne yapmaktır? Namaza dönmektir. Yok eğer ayakkabı gibi, işte mont gibi veyahut da pantolon vardır, pantolonu adam çıkardığı zaman altında yine bir şey vardır. Yani mesela pijama vardır veyahut da eşofman vardır veya başka bir şey vardır. Avret yerini açığa çıkarmayacak haşema vardır mesela vesaire. Bununla da kişi namazına devam edebilir. Ama eğer yok, onu izale etmek ikinci bir şartın ihlaline sebebiyet verecekse o zaman namazı bırakmak nedir? Namazı bırakmak efdal olandır. Tamam? Peki şöyle düşünsek, diyelim ki adam bir tane pantolonu var sadece, vakitle çıkmak üzere, öyle mi? Adam yani bıraksa onu yıkamaya su da yok, örneğin su da yok diyelim. Ne yapacak bu adam? Nasıl? Nasıl setri avrette, avretini setredecek bir şey bulamadığı zaman neye gücü yetiyorsa onu yapacaksa aynen öyle. Peki şöyle bir soru sorsak, mesela desek ki adam üzerinde elbise var, öyle mi? Bir tane elbise var, elbise necis. Adam elbiseyi çıkarsa çıplak namaz kılması lazım. Setri avreti ihlal edecek. Adam elbiseyi giyse necasetle namaz kılacak. Öyle mi? Bu da bir şartı ihlal edecek. Hangisini yapması daha evladır? Bu tip yerlerde neye bakılır? Maslahata ve mefselete bakılır. İki şeyin eşit olduğu. Yani ikisi de eşit. Sonuçta ikisi de şartın ihlali söz konusu. Öyle mi? Neye bakılır? maslahata ve mefselete bakılır. Normalde maslahat hangisinde? Maslahat haya yönünde. Öyle mi? Haya, setri avret, Allah azze ve celle'ye karşı tazim vesaire vesaire. Yani necis bir elbiseyle kılacağı namaz, çıplak bir şekilde kılacağı namazdan daha huşulu şey yapılabilir, ifa edilebilir. Ondan dolayı bunun maslahatı daha racih olduğundan ötürü ne yapılır? Elbiseyle, necis olan elbiseyle namaz kılınır. Tamam? Evet. وَلَا تَسِحُ الصَّلَاتُ فِي الْمَقْبَرَةِ Kabirlerde namaz kılmak sahih değildir. غَيْرَ الصَّلَاتِ الْجَنَازَةِ Cenaze namazının dışında. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözünden dolayı. الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ Yeryüzünün hepsi mescittir. اِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ Sadece kabirler ve hamamlar müstesna. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ اِلَّا النَّسَائِي وَصَحَّحَهُ تِرْمِذِي Fakale sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki La tusallu ilel kuburi Kabirlere doğru namaz kılmayın Ve la teclisu aleyhe Onların üzerinde oturmayın Ravahu cemaatu ilel Bukhari Fakale aleyhissalatü vesselam Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki Ela fela Ela dikadudin Fela tettehidu el kubure mesajde Kabirleri mescid edinmemeye dikkat edin Ve leysel illetu fin nehi Nehideki illet değildir Hani salati fil makabiri ev indaha kabirlerin veyahut da kabirlerin yanındaki namazın nehyedilmesindeki illet değildir. Haşyeten necaseti, necasetten korkmak değildir. Ve inneme ancak ve ancak ile hiye haşyetu ta'zimuha onu tazim edilir. Hiye haşyetu ta'zimiha. Hiye haşyetu ta'zimiha onu tazim etmekten korkmaktır. Ve ittihadiha evfanen ve onu put edinmekten korkmaktır. فَالْاِلَّتُ اِلَّتْ سَدُّ الزَّرِعَةِ سَدُّ الزَّرِعَةِ عَنْ اِبَادَةِ الْمُقْبُورِينَ Kabirlerdeki ibadetin kabirlerin ibadetteki illet سَدُّ الزَّرِعَةِ وَتُسْتَسْنَا صَلَاتُ الْجَنَازَةِ Cenaze namazı istisna oluyor. فَيَجُوزُ فِيَعْلُهَا فِي الْمَقْبَرَةِ Kabirlerde kılmak caizdir. لِفِيَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber aleyhissalatü vesselam fiilinden dolayı وَذَٰلِكَ وَذَٰلِكَ يُخَصِصُ النَّهْيَ Bu nehi tahsis ediyor. وَكُلُّ مَا دَخَلَ فِي اِسْمِ الْمَقْبَرَةِ فِي اِسْمِ الْمَقْبَرَةِ Kabir ismine dahil olan her şey مِمَّ حَوْلَ الْقُبُورِ Kabirlerin etrafında olan لَا يُسَلَّ فِيهِ Ondan orada namaz kılınmaz. لِيَنَّ النَّهْيَ Çünkü nehi يَشْمِلُ الْمَقْبَرَةَ Kabirleri kapsıyor. وَفِنَاءَهَا اَلَّذِي حَوْلَهَا Etrafında olan boş alanları kapsıyor. Evet. Şimdi normalde yeni bir şeye geldik. Yeni bir konuya geldik. Aslında bu konunun yeri burası değil normalde. Yani çünkü farklı farklı şeyler de var bunun içerisinde. Lakin bazı fıkıh kitaplarında daha önce de demiştik ya mesela bazı konular her konu aynı fıkıh kitabında aynı babın altında bulunmaz. Öyle değil mi? Çünkü her mezhebin veyahut da fıkıhta her musannif olanın kendine göre bir usulü vardır. Yani kendi mezhebinin veyahut da kendi yetiştiği ekolün sıralamasına göre genelde gidilir. Bazısı bir konuyu bir yerde zikreder, bazısı bir konuyu başka bir yerde zikreder. Onun için mesela diyelim ki biz bu konuyu araştıracağız yarın bir gün. Her yerde bu konuyu aynı kitap, bu bapta bulacağız diye bir kaide yok değil mi? Yani hangi o kitapta nerede zikredilmişse ona göre. Şimdi normalde nerelerde namaz kılınmaz? Öyle mi? Nerelerde namaz kılınmaz? Bu şeyin konumuzun başlığı bu. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor ki اُعْتِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِ Bana 5 şey verildi. Benden önce hiç kimseye bu 5 şey verilmemiştir. Onlardan bir tanesi de neydi? وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. فَاَيُّمَا رَجُلٍ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاتُ فَلْيُصَلِّ Kime nerede namazı idrak ederse orada namazını kılsın diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Biz demiştik bu hadisten ne anlaşılır? Namaz kılmak için illa cami veyahut da mescit olmasına gerek yok. Sokakta, toprakta, çimenlikte, ormanda, kaldırımda her yerde insan ne yapabilir? Aynı bir necaset görmediği müddetçe her yerde insan namazını kılabilir. Neden? Çünkü bütün yeryüzü ümmete mescit kılınmış ve bu bir fazilettir. Yani diğer ümmetlere verilmeyen bu ümmete tanınmış olan nedir? Bu ümmete tanınmış olan bir fazilettir. Lakin hadisleri incelediğimiz zaman bazı hadisler vardır. Bu hadisler bu umumiyetten bazı yerlerin taksis edildiğini gösterir. Yani bu umumi bir şeydir. Her yerde namaz kılın. Nerede namaz size gelirse. Lakin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bazı yerleri nasıl kılaraktan buralarda namaz olmayacağını söylemiştir. Öyle mi? Bunlardan biri de nedir? El ardu kulluha mescidun illel mekbara vel hammam. Yeryüzü hepsi mescittir. Hamamlar ve kabirler nedir? Müstesna yani. Kabirlerden kasıt mezarlık. Bugün bizim mezarlık dediğimiz kabirlerin bulunduğu yer. Veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte ne diyor? لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمُ الْمَسَاجِدَ. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Bir rivayette قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. Allah Yahudi ve Hristiyanları helak etsin, onları öldürsün. Onlar peygamberlerinin mescitlerini ne yaptılar? Peygamberlerin kabirlerini mescit edindiler. Yani orada namaz kıldılar diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, sizden önce, vefat etmeden hemen önce, sizden önceki milletler diyor, peygamberleri öldüğü zaman onların kabirlerinin üzerine mescit edinlerdi. Ben sizi bundan nehyediyorum, sakın kabirleri ne yapmayın? Mescit edinmeyin. Buradan ne çıkar? İki şey çıkar. Bir, bir hadiste de Peygamberimiz ne diyor? لَا تُصَلُّوا اِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا. Kabirlere yönelik namaz kılmayınız ve onların üzerine oturmayınız. Bir, kabrin üzerine mescid edinmek haramdır, lanetlenmiştir. En büyük günahlardandır. Öyle mi? Çünkü bir şeyden nehi gelmesi, onun günah olduğunu, şedid lafızlarla ona karşı tehditte bulunulması onun büyük günahlardan olduğunu gösterir. Öyle mi? Bir, mescitlerin, kabrin üzerine mescid edinmek haramlanmış, yasaklanmıştır. İki, kabirlerin olduğu mıntıkada namaz kılmak yasaklanmıştır. Üç, kabirlere yönelik namaz kılmak yasaklanmıştır. Öyle mi? Kabri kıblenin önüne koyup ona yönelik namaz kılmak ne yapılmıştır? Ona yönelik namaz kılmak yasaklanmıştır. Şimdi burada bizi ilgilendiren birinci mevzu, kabirlerin bulunduğu yerde namaz kılmak. Şimdi burada Peygamberimiz ne dedi? İllel mekbara vel hammam. Yani her yer mescittir, kabirler ve hamam müstesna. Lakin sahih hadiste hani bir tane siyah bir kadın vardı mescidi süpüren. Öyle mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kadın geceleyin ölüyor, sahabe kadını gömüyor. Peygamberimiz sabah kadını göremeyince soruyor. Nerede bu kadın diyor. Diyorlar ki ya Resulallah öldü, seni rahatsız etmek istemedik Aleyhisselatü Vesselam. Götürdük gömdük. Peygamberimiz diyor dulluni ala kabriha. Bana onun diyor kabrini gösterin diyor. Gidiyor kabrinin üzerine namaz kılıyor. Öyle mi? Yine sahih bir hadiste İbn Abbas diyor bir adam aynı bu şekilde vefat etmişti. Resulullah'a söylenmeden gömüldü. Sabah oraya geldi. Bizi de arkasına saf yaptı. Adamın kabrinin üzerinde. Dört tane tekbir getirdi ve onun üzerine namaz kıldı. Biz de ona uyduk diyor. Öyle mi? Bu da ikinci bir şey. Bu da ikinci bir rivayet. Yani bir, Peygamberimiz kabirlerde namaz kılınmasını yasaklıyor. İki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki tane sahih rivayette Bukhari ve Müslim'de cenaze namazını ne yapıyor? Cenaze namazını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kabirlerin içerisinde kılıyor. Hatta kabrin yanında kılıyor. Kabrin başında kılıyor. Şimdi birinci meseleye gelince umumen kabirlerde namaz kılınır mı? Cumhur-u ulema kabirlerde namaz kılınmayacağını söylemişler. Lakin bunun illetinin necaset olduğunu söylemişler. Bak buraya çok dikkat edin. Bunun illetinin necaset olduğunu söylemişler. Yani kabirlerde namaz kılınmaz bu hadislerden ötürü. Mezarlıklarda namaz kılınmaz. Lakin bunun illeti nedir? Necasettir. Bu ne demek? Orada temiz bir yer bulunursa veya oraya seccade gibi bir örtü serer, namaz kılarsa o zaman bunun namazı ne olmuş olur? Sahih olmuş olur. Neden? Çünkü illet necasettir. Necasetin olmadığı kesin emin olunursa o zaman ne olur? O zaman illet ortadan kalkar. Neye dönüşür mevzu? Yine temizliğe dönüşür. Bazı alimler de İmam Ahmed gibi demişler ki Hanbeli mezhebinden sonradan gelenlerin zaten ulemasının hemen hemen hepsi illetin necaset olmadığını, illetin şirke giden yolları kapatmak olduğunu söylemişler. İllet necaset değildir. İllet şirke giden yolları kapatmaktır. Niye? Peygamberimizin mescidi zaten müşriklerin mezarlığının üzerine kurulmuştur. Öyle mi? Şayet illet necaset olmuş olsaydı, tek illet necaset olmuş olsaydı bu böyle olmazdı. Öyleyse burada ne vardır? Burada başka bir illet vardır. O da nedir? Nasıl ki bizden önceki milletler veyahut da hasteten Mekkeli müşrikler kendi salihlerinin ve büyüklerinin kabirlerinden ve resimlerinden ötürü şirke düştülerse, bu ümmetin de böyle bir tehlikesi söz konusudur. Ondan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yasaklamıştır. Bu görüşe göre seccade de sersin, temiz bir yer de bulsan ne değildir? Temiz bir yer de bulsan orada şey yapamazsın, orada namaz kılamazsın. Niye? Çünkü illet necaset değildir. İllet nedir? İllet kabirlerin tazim edilmesi, insanların bununla şirke gitmesidir. Burası anlaşıldı mı? Yani belirlenen illetin farklı olması hükümleri de otomatikman ne yapıyor? Hükümleri de beraberinde değiştiriyor. Şimdi ikinci mesele ise, dedik Peygamberimiz kabirlerde namaz kılınmayacağını söylemesiyle beraber kendisi kabirlerde ne yapmıştır? Kendisi kabirde namaz kılmıştır. Cenazenin üzerine namaz kılmıştır. Öyle mi? Şimdi bu iki tane hadisin zahiri ne olmuş oldu? Çelişmiş oldu. Zahiren tabii. Bu iki hadis çelişmiş oldu. Bunları ne yapabiliriz? Bunları cem edebiliriz. Öyle mi? Nasıl cem edeceğiz peki bu ikisinin arasını? Şöyle diyebilir miyiz? Buradaki nehi, haramlık ifade eden bir nehi değildir. Sadece yapılmazsa daha iyi olabilir ifade eden bir nehidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam yaparaktan bunun böyle olduğunu göstermiştir. Yani nehyetmiştir ama kendisi yaparak, yani bak bu nehi haram değildir. Çünkü biz ne diyorduk? Her nehi, nehi mutlak nehi normalde haramlığı gerektirmekle beraber, her nehi haramlığı gerektirmez. Bazen çünkü nehin mertebeleri var, öyle değil mi? Haram olan nehi var, mekruh olan nehi var, irşad olan nehi var. Öyle mi? Öyle. Yani mesela bazen bunu yapma dersin, ne mana? Yapmasan senin için daha iyi olur, sana faydası vardır. Bazen yapma dersin, burada kastın nedir? Apaçık belli olur. Bu ikisini birbirinden ayıran şey nedir peki? Yan karinelerdir. Öyle mi? Mutlak nehi tahrimi gerektirir. Ama bunun yanında yan bir karine bulunursa, mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir o fiili yapması gibi, nehyet fiili, ne yapılabilir? Denilebilir ki buradaki nehi haramlığı gerektirmeyen irşat nehi olabilir. Hani bunu yapmayın olabilir. Başka ne olabilir? Cenaze namazı bundan taksis edilmiştir. Öyle mi? Sürekli olmadığından dolayı. Hangi cenaze? O da kişinin sahibinin üzerinde kılamadığı cenaze namazı. Mesela biri vefat etmiştir. Onun cenaze namazı kılınmıştır. Kişi o cenaze namazına yetişmemiştir. Gidip onun kabrinde onun üzerine ne yapabilir? Cenaze namazını kılabilir. Ancak buna şey olabilir. Buna hamledilebilir. Üçüncüsü ise nedir? Üçüncüsü ise bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hastı da denilebilir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların kabirleri karanlıktır. Benim duamla onların kabirleri aydınlanır diyor. Yani benim onlara dua etmem, onlara namaz kılmamla onların kabirleri aydınlanır. Bu üç şekilde ne yapabiliriz? Üç şekilde yorumlayabiliriz. Onun için ama nedir? Buradaki birinci nehi ve bu konudaki lanet olması, bu konuda farklı şeylerin, çok ağır lafızların olması, en güzeli cenaze buradaki nehyin tahrim olduğu, haram olduğu yönünde, bu cenaze namazını da sadece cenazenin yapılabileceği veyahut da bunun Peygamber aleyhissalatü vesselama has olduğu görüşü, yani bu ikisinden bir tanesi nedir? En eftal olanı budur. Çünkü zaten gerçekten de yani bu nehyi düşündüğümüz zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonraki dönemi şöyle bir düşünelim. İnsanların tekrardan şirke düşmesinin nedenlerinden bir tanesi yine ne olmuştur? Yine kabirler olmuştur. Öyle mi? Kabirler, türbeler vesaire, işte yatlar, şeyler, yatırlar. Bunlar ne olmuştur? Bunlar insanların tekrardan şirke düşmesinin sebebi olmuştur. Demek ki bu illet gerçek bir illettir ve vakada da mevcut olan bir illettir. Burası anlaşıldı. Öyle değil mi? İki, kabirlere yönelik namaz kılmak. Yani kabri önüne alıp, öyle mi? Kabrin içinde değil. Mesela diyelim ki ben kabrin dışında namaz kılıyorum ama kabri kıblemin önüne aldım. Bu namaz da nedir? Bu namaz da batıldır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, لَا تُصَلُّوا اِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهِ. Kabirlerin üzerine ne yapmayın? Kabirlere yönelik, yani kabirlere doğru namaz kılmayınız diye. Şimdi yeni bir mesele var burada. Kabrin üzerine mescid edinmek. Bak, kabirlerde namaz kılmak ayrı bir mesele. Bir de kabri mescid edinmek. Hani mesela Türkiye'de çok denk gelmişsinizdir. Kabir vardır. Kabirin etrafına duvar yapılmıştır ve oranın içinde namaz kılınır. Öyle mi? Türbeler, işte yatırlar vesaire. Ortada bir kabir vardır. Sonra o kabirin etrafına bir duvar yapılmıştır. İnsanlar teberrük olsun diye giderler. Orada ne yaparlar? Oranın içinde, o kabrin yanında, başında namaz kılarlar. Şimdi o meseleyi anlatacağız. Evet. قال شيخ الإسلام ابن تيمية dedi ki اتفقت أئمة imamlar ittifak etti أنه لا يبنى مسجد على قبر kabrin üzerine mescidin bina edilmeyeceği konusunda imamlar ittifak etti. وَاَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْنُ مَيْتٍ فِي مَسْجِدٍ Mescide ölünün defedilmesinin caiz olmadığı konusunda ittifak edilir. فَاِنْ كَنَ الْمَسْجِدُ قَبْلَ الْقَبْرِ Eğer kabirden önce mescid var ise bu yıra değiştirilir. اِمَّا بِتَصْفِيَةِ الْقَبْرِ Ya kabrin düzeltilmesiyle, eşitlenmesiyle اَوْ بِنَبْشِهِ اِنْ كَنَ جَدِيدًا Eğer yeni ise onun kazıp çıkarılmasıyla. وَاِنْ كَنَ الْمَسْجِدُ بُنْيَ بَعْدَ الْقَبْرِ Eğer mescid kabirden sonra bina edilmiş ise فَاِمَّا اَنْ يُزَالَ الْمَسْجِدُ Ya mescid izale edilir وَاِمَّا اَنْ تُزَالَ سُورَةُ الْقَبْرِ Veyahut da kabirin sureti izale edilir فَالْمَسْجِدُ الَّذِي عَلَى الْقَبْرِ Kabirin üzerinde olan mescid لَا يُسَلَّ فِيهِ Ondan namaz kılınmaz فَرْضًا وَلَا نَفْلًا لَا يُسَلَّ فِيهِ فَرْضٌ وَلَا نَفْلٌ لَا يُسَلَّ فِيهِ Ondan namaz kılınmaz فَرْضٌ وَلَا نَفْلٌ Farz veya nafile namaz kılınmaz فَاِنَّهُ مَنْ يِيُنْ عَنْهُ Ondan nehyedilmiştir. Evet. Şimdi mesela biz konunun başta ne dedik? İki tane hadis söyledik. Dedi ki Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Allah Yahudi ve Hristiyanları helak etsin, öldürsün. Onlar peygamberlerinin kabirlerinin üzerine mescid edinirlerdi. Öyle mi? اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدِ Peygamberlerinin kabirlerinin üzerine mescid edinirlerdi. Bu ne demek? Bunun sureti mesela özellikle bu tasavvufun veya tasavvuf kültürünün yaygın olduğu memleketlerde maalesef bu çok yaygın. Yani türbelerin etrafının çevrilip içerisinde ne yapılması? İçerisinde namaz kılınması. Şimdi bu konudaki tafsilat şöyle. Eğer bir yerde kabir varsa öyle mi? Ve bu kabrin üzerine mescit edinilmişse bu namaz burada namaz batıldır. İster farz, ister nafile, ister vesaire, ister vesaire. Bu ne? Bu namaz nedir? Bu namaz batıldır. Çünkü şeriat bunu bizzat nehyetmiştir. Öyle mi? Bu şekilde mescid edinilmesini bizzat ne yapmıştır? Bizzat nehyetmiştir. Lakin diyelim önce cami kurulmuş, mescid var. Daha sonra adamın biri ölmüş. Tutmuşlar o adamı getirmişler o caminin içerisine defnetmişler. Bak iki suret birbirinden farklı. Öyle mi? Birinci surette mescit kabrin üzerine bina edildi. Öyle mi? İkinci surette kabir mescidin içerisine bina edildi. Bu böyle olan bir durumda ne yapacağız? Böyle olan bir durumda. Eğer kabir bizim önümüzdeyse yani kıble kısmına denk geliyorsa bu nedir? Bu namaz gene batıldır. Niye? Çünkü لَا تُصَلُّوا اِلَى الْقُبُورِ Kabirlere yönelik ne yapmayınız? Namaz kılmayınız hadisinden ötürü. Ama bu kabir bizim sağımızda, solumuzda veyahut da arkamızda kalıyorsa, öyle mi? Burada namaz kılmamak efdaldir. Lakin kılınan namaz batıl değildir. Anlaşıldı mı? Niye? Çünkü bunu nehyeden bir delil yok. Tamam mı? Bunu nehyeden bir delil mevcut değil. Ama nedir? Genel şeriatın naslarında kabirlerin olduğu yerden namazdan nehyedildiği için bundan imtina etmek nedir? Bundan imtina etmek eftaldir. O zaman ne diyeceğiz? İkisi birbirinden farklıdır. Kabrin mescidin üzerine bina edilmesi, mescidin kabrin üzerine bina edilmesi. Eğer önce kabir sonra mescidse şeriat bundan bizzat ne yapmıştır? Buna lanet gibi ağır bir ifadeyle bunu nehyetmiştir. Ve bu Yahudi ve Hristiyanların neyidir? Yahudi ve Hristiyanların fiilidir. Bundan biz zaten onlara benzemenin hele hasreten din konusunda onlara benzemenin her türlüsünden nehyedilmişizdir. Öyle mi? İki, mescit vardır. Sonradan biri ölmüştür. Getirmişlerdir adamı ne yapmışlardır? Mescide gömmüşlerdir. Eğer böyleyse, kıble yönündeyse namaz kesin batıldır. Arkadaysa, yandaysa, sağdaysa, soldaysa o zaman nedir? O zaman kılmamak efdaldir. Lakin bu namaz batıl değildir. Şimdi güzel. Belki aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Değil mi? Ki insanlar bunu da söylüyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamın kabri de Mescid-i Nebevi'nin içerisinde. Öyle mi? Bu sahabe döneminden beri böyle. Hiç kimse buna itiraz etmemiş. Hiç kimse buna sesini çıkarmamış vesaire vesaire gibi. Mesela özellikle tasavvuf ehli olup da hayır öyle değil. Kabirlerin üzerine mescid yapılabilir. Hatta bunu efdal görenler yani bunun bilakis fazilet ölü olduğuna inananlar, salih insanların onlardan teberrük etmek adına onların kabirlerinin başında namaz kılmanın faziletli olduğuna inanan sapıkların temel delillerinden bir tanesi Mescid-i Nebevi. Yani şimdiki hali olmasa bile hani bu sahabe döneminde böyle oldu. Niye kimse buna itiraz etmedi eğer gerçekten bu böyleyse diye. Biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz birincisi Peygamber aleyhissalatü vesselam önce vefat etti, gömüldü, sonra üzerine mescit yapıldı diye bir şey söz konusu değil. Değil mi? Mescit ne zaman yapıldı? Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiği yılın ilk yılında mescit yapıldı. Öyle mi? Peygamberimiz ne zaman vefat etti? 10 sene sonra. Hakkınızı helal edin. Peygamberimiz ne zaman vefat etti? 10 sene sonra. Nereye gömüldü Peygamberimiz? Mescide değil. Ayşe annemizin odasına gömüldü. Öyle mi? O zaman neydi? Ayşe annemizin odası mescide dahil değildi. Mescidin dışında ama mescide bitişik Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarının neyi vardı? Hanımlarının odaları vardı. Hazreti Ayşe'nin şeyine gömüldü. Odasına gömüldü. Mescidle odanın arasında bir alaka değil. Bir alaka yok. Daha sonra sahabe veyahut da tabi'in Peygamberimizin o odadaki kabrini mescide dahil etmedi. Ne oldu? İnsanların sayısı çoğalınca, oraya gelenlerin sayısı fazlalaşınca mescidi genişlettiler. Öyle mi? Mescid genişleyince de o oda mescidin sınırlarının içine dahil olmuş oldu. Aradaki fark anlaşılıyor değil mi? Yani mescid kabir mescide dahil edilmiyor. Mescid genişletiliyor mecburiyetten ötürü. Lakin buna rağmen ne kabir kıble yönünde ne de kabir normal kabir. Etrafı kapalı bir oda. Yani şeyle mescidle ayrı arasında ne var? Arasında bir duvar var ve o kendine müstakil bir yer. Mescid kendisine, mescid kendisine müstakil bir yer. Buna rağmen bu sahabenin en son döneminde, yani tek tük sahabe kaldığı zaman bu olay Abdülmelik İbn-i Mervan döneminde oluyor. Tabiinin büyük imamlarından çoğu da buna itiraz ediyorlar. Yani bunun böyle olmaması gerektiğini. Yine buna dahi, yani bu surete dahi ne yapıyorlar? İtiraz etmiş oluyorlar. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı kabirlerin üzerine mescit bina edilmez. Eğer edilmişse de eğer kabrin üzerine mescit bina edilmişse buranın yıkılması nedir? Buranın yıkılması gereklidir. Ki zaten belki biliyorsunuz genelde işte 1800-1900'lü yıllarda Suudi Arabistan'a tevhid hareketi başladığı zaman işte Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab ve onun torunları rahimahumullah en çok eleştirildikleri noktalardan bir tanesi de neydi? Salih insanların türbelerini, kabirlerini yıkıyor olmalarıydı. Öyle değil mi? En büyük tepkiyi de nereden aldılar bu konuda? Osmanlı'dan aldılar. Neden? Çünkü dini kabirler ve türbeler olan bir milletin, yani burada çok yaygın biliyorsunuz insanlar, en inançsız insan bile kabirlerin, türbelerin ayrı bir ayrıcalığının olduğuna mesela şey yapar, inanır. Bunları yıktıkları için, bunları ortadan ele geçirdikleri yerlerde, bu tip yerleri yerle bir ettikleri için nedir? Bu konuda ciddi manada düşman edindiler. Ama bu onların başlatmış olduğu bir sünnet değildi. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın Ali'ye, Ali radıyallahu anh'ın da kendi gibi başka bir sahabeye emretmesiydi. Öyle değil mi? Seni, beni Resul'ün gönderdiği bir göreve göndereyim mi? Dedi Ali radıyallahu anh. Karşısındaki de evet deyince hiçbir kabir bırakma ki onu ne yap? Onu yerle bir et dedi. Dümdüz et yani. Yani yerden yüksek kabirlerin hepsini ne yap? Dümdüz et. Niye? Peygamber aleyhissalatü vesselam kabirlerin yükseltilmesini, kireçlenmesini, bina yapılmasını ve üzerine yazı yazılmasını ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Ancak Müslim'deki hadiste olduğu gibi ancak bir karış müstesna. Yani bir karış yerden yükseltilebilir. Belli olsun diye kabir oldu. Ama yükseltmek, kireç yapmak, mermer yapmak, üzerine yazı yazmak, ondan sonra üzerine bina, şimdiki gibi bir de şekilli şekilli böyle cami gibi ondan sonra vesaire üzerine o kadar para akıtıp şey yapmak, bunlar hepsine yapılmıştır, nehyedilmiştir ve bunlar ümmetleri şirke götüren noktalardır. Evet. Tabii bu ne değildir onu da söyleyelim. Bu zatından dolayı şirk değildir değil mi? Bu şirke götüren vesilelerdir. Ve seddü zeri'a babından ne yapılır? Seddü zeri'a babından nehyedir. Yani İslam kötülükleri nehyettiği gibi kötülüklere götüren bütün yolları nehyetmiştir ve kapatmıştır. Önünü de ne yapmıştır? Kapatmıştır. Bu da bu baptandır. Evet. Bu وَلَا تَسِحُ الصَّلَاتُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي قِبْلَتُهُ اِلَى قَبْرٍ Kıblesi kabre doğru olan mescide namaz kılmak sahih değildir. Nikavli sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber sözünden dolayı لَا تُسَلُّوا اِلَى الْقُبُورِ Kabirlere doğru namaz kılmayınız. وَلَا تَسِحُ الصَّلَاتُ فِي الْخُشُوشِ Huşuş, tuvalet. وَهِيَ الْمَرَاحِلُ الْمُعَدَّةُ لِقَضَيْ الْحَاجَةِ قَضَيْ حَاجَةِ İhtiyaçların giderilmesi için hazırlanmış mekanlardır. Merahit, merahid, huşuş, devretul miyah, ondan sonra hala, bunlar hepsi tuvalet için kullanılan isimler. Tamam? Feyumna'u min salati namazdan men edilir fi dahil huşşi tuvalete girdiği zaman. Tuvaletin içinde, fi dahil huşşi, tuvaletin içinde namazdan nehyedinir. لِكَوْنِهِ مُعَدَّنْ لِلنَّجَاسَةِ Necaset için hazırlanmasından ötürü, hazırlanmış olmasından ötürü nehyedilir. وَلِأَنَّ الشَّارِعَ Evet. Çünkü şari, مَنَعَ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ فِيهِ Allah'ın orada zikredilmesini nehyetmiştir. فَالصَّلَاتُ اَوْلَى بِنْ مَنْعِ Namaz oradan nehyedilmeye daha evladır. وَلِأَنَّ الْخُشُوشَ Çünkü tuvaletler وَتَحْدُرُهَا Şeytanlar orada hazır olurlar. Evet. Şimdi normalde bu şari orada zikri nehyetmiştir. Bunu bilmiyorum. Neyle men etmiştir? Bunu bilmiyorum ben. فَالصَّلَاتُ اَوْلَى بِالْمَنْعِ demiş. لِأَنَّ الْحُشُوشَ تَحْضُرُهَا الشَّيَاطِينُ Bu bizim bildiğimiz işte VC'ye giderken okunan اللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُسِ وَالْخَبَائِسِ Bu hadisin başında Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bu mekanlar muhtadaratun. Yani şeytanların kendisine hazır olduğu mekanlardır. Bundan dolayı içine girdiğiniz zaman değil ki Allahümme inni euzu bike minel hubusi vel habaisi diye. Yani burası nedir? Şeytanların mekanıdır diye. Hem şeytanların mekanı olması hasebiyle hem de burası necistir. Biz dedik ki namazın sıhhat şartlarından bir tanesi de namaz kılınan mekanın da temiz olmasıdır. Necasetten uzak olmasıdır. Öyleyse burada nedir? Burada namaz kılınmaz. Öyle mi? Ha diyeceksiniz ki şeytanların hazır olduğu yerde niye namaz olmaz mı? Yani necaset illetini bir kenara bıraksa, evet orada da namaz olmaz. Eğer şeriat bir şeye nas kılmışsa, demişse burası şeytanların yeridir, orada namaz olmaz. Niye? Mesela geleceği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam develerin yattığı akılda namaz kılmayın demiştir. Çünkü oralar şeytanların neyidir? Şeytanların kaldığı yerlerdir demiştir mesela. Yine hatırlıyorsanız biz demiştik Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabe, yani Peygamberimiz Bilal'e diyor ki sen uyuma, bizi namaza çağır. Çok yorulmuşlar seferde. Bilal radıyallahu anh de uyuyor. Daha sonra kalktıklarında güneş doğmuş tabii. Güneşin sıcaklığıyla kalkıyorlar. Peygamberimiz o mekanda namaz kılmıyor. Değil mi? Ne diyor? ذَٰلِكَ mekan حَدَرَنَا şeytan. Yani حَدَرَنَا فِيهِ şeytan. Şeytanın bize hazır olduğu mekandır burası diyor. Orayı bırakıyor, gidiyor başka bir yerde şey yapıyor. Sabah namazını kılıyor. O sebepten ötürü nedir? Bu sebepten ötürü şeytanların mevası olan, şeytanların içinde olduğu, şeytanların içinde kaldığı vesaire yerlerde de namaz olmaz. Ama burada asıl illet nedir? Asıl illet burada oranın necis olmasıdır. Öyle mi? Evet. وَلَا تَسِحُ الصَّلَاتُ فِي الْحَمَّامِ Hamamlarda namaz kılmak da sahih değildir. وَهُوَ O الْمَحَلُّ مُعَدُّ لِيْغْتِسَالِ Gusül için hazırlanmış. Gusül değil, yıkanmak için, banyo yapmak için, yıkanmak için hazırlanmış yerdir. لِيَنَّهُ Çünkü o مَحَلُّ كَشْفِ الْعَوْرَاتِ Avret yerlerinin açılma yeridir. وَمَأْوَ الشَّيَاتِينِ Şeytanların barınağıdır. وَالْمَنْعُ مَنِ مَنْ يَشْمِلُ Yasak yani وَالْمَنْعُ يَشْمِلُ كُلَّ مَا يُغْلَقُ عَلَيْهِ بَابُ الْحَمَّامِ Hamam babının üzerine kapatıldığı her şeyi men etmek kapsar. Yani ne demek? Banyo yapılan ve kapısı kapatılan, yani banyoya ait olan her yer, burası banyoya aittir diye kapısını kapattığın zaman bu kısım da banyodur dediğin her yer için bu nehi nedir? Nehi bunu kapsar. Evet. Bu da zaten delili geçti. مَيَلَرْدُ كُلِّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ diye hamamlarda ve kabirlerde namaz kılınmayacağını zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam söylemişti. Ha burada sadece illet nedir? İşte illet, kimisi şeytanların barındığı yerdir, avretlerin açıldığı yerdir, işte necis necasetin mazanlıdır. Yani necasetin olma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir diye. Ama Peygamberimiz bunu nehyetmiştir. Evet. وَلَا تَسِحُ الصَّلَاتُ فِي اَعْطَانِ الْاِبْلِ Develerin kaldığı yerde namaz kılmak sahih değildir. وَهِيَ الْمَوَادِينُ Yerlerdir. اَلَّتِي تُقِيمُ فِيهَا Orada ikamet ettiği yerler. وَتَعْوِي اِلَيْهَا Ve geceleyin sığındığı yer, yani onun mevası olan, orası sığınak olarak kullanmış olduğu yerdir. İmam Müslim'in sahihinde bir adam diyor ki, ya Resulallah, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a hitaben diyor ki, usalli fi merabidil ganem, kana na'am. Yani hayvan, şey küçük, bu işte öküz, sığır, inek vesaire, bunların ahırında namaz kılayım mı? Evet dedi Peygamberimiz. Usalli fi mebarikil ibil, ev fi merabidil ibil, kale la. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki hayır, orada namaz kılma. Yani develerinkinde kılma, lakin diğer hayvanlarınkinde kılabilirsin. Tabi başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, siz sünenlerde develerin sığınağı olan yani ahırlarında namaz kılmayınız. Niye? Çünkü oralar şeytanların neyidir? Şeytanların kaldığı yerlerdir. Yani demek ki devenin özel bir şeyi var, özel bir durumu var. Ki bu tip şeyler sem'i şeyler zaten. Hani böyle akılla veyahut da hikmeti, illeti pek bilinmez. Niye yani şeytanlar develerin ahırlarında oluyorlar da niye işte koyunun, öküzün vesaire affedersiniz şeyinde olmuyorlar. Ahırında olmuyorlar. Allahu alem. Yani bunu Allah azze ve celle bilir. Ancak bu sem'i bir olay. İşitmekle sadece tamam. Eğer sahihse, Resulullah'tan gelmişse kabul edilecek olan bir şey. Ondan dolayı nedir? Buralar şeytanların yerleri olduğundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam oralarda namaz kılmayınız diye emir etmiştir. Evet. Kale şeyhu taqiyyuddin. Nuhiye ani salati fi a'tanihe onların develerin bağlı. Şeyh Taqiyyuddin'den kastı kim? İbn-i Teymiye değil mi? Onların develerin barındığı yerde, kaldığı yerde namaz kılmaktan nehyedildi. لِيَنَّهَا Çünkü o مَأْوَ الشَّيَاتِينِ Şeytanların kaldığı yerdir. كَمَا نُهْيَ عَنِ السَّلَاتِ فِي الْحَمَّامِ Hamamlardaki namazda, hamamlarda namaz kılmaktan nehyedildiği gibi. لِيَنَّهُ مَأْوَ الشَّيَاتِينِ Çünkü orası şeytanların yeridir. فَإِنَّ مَأْوَ الْاَرْوَاحِ الْخَب۪يثُ Ruhlar, ruhun cemeği. اَرْوَاحِ الْخَب۪يثِ Habis olan ruhların mevası sığınaklarında ehakku daha geçerlidir. Bi en tuctenebe salatu fihi. Namazın oralarda namazdan içtinab etmek daha hak sahibidir. Yani eğer bunlar nehyedilmişse habis olan ruhların işte habis olan ruhlardan kastı ne? Şeytandır, cindir vesaire bu tip şeyleri kastediyor. Bunların bulunmuş olduğu yerlerde namazdan sakınmak daha nedir? Daha evladır. Evet. وَتُقْرَوْ السَّلَاتُ فِي مَكَانٍ فِيهِ تَسَابِيرٌ Suret olan mekanlarda namaz kılmak da kerih oluyor. قَالَ الْاِمَامُ اِبْنِ الْقَيِّمْ İmam-ı Kayyim dedi ki وَهُوَ اَحَقُّ بِكَرَاهَةِ مِنَ السَّلَاتِ فِي الْحَمَّامِ Hamamlardaki namazın nehyedilmesinde daha hak sahibidir. يَنَّ كَرَاهَةَ Çünkü كَرَاهَةَ السَّلَاتِ الحمامي حمدك نمازن كراهت نهي المسنكي كراهت إما لكونه مزنة النجاسة Burada duralım isterseniz. Yeter bu kadar değil mi? Çok oldu zaten. Burada duralım. Sonra devam ederiz inşallah. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ